ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. زمین پر چلنے والا ہر انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو. جتنے انسان چاہے وہ غریب گھر کے ہوں یا امیر، چاہے مرد ہو یا عورت، کسی کمپنی میں جاب کرنے والا کوئی بڑا آفیسر ہو یا پرائمری اسکول میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہو، ہر ایک کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کامیابی کا تصور ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. کسان کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ بارش وقت پر ہو، فصل اچھی ہو، اس کے قرضے ختم ہو جائیں اور اس کو اچھی خاصی پیداوار مل کر اچھا خاصا پیسہ ہاتھ میں آئے. اسکول میں پڑھنے والا بچہ، اس کی تمنا ہے کہ اچھے خاصے مارکس ہوں، پرچہ آسان آئے اور جو پڑھائی کی ہے اتنا آ جائے، زیادہ نہیں آئے، اور ٹیچر اچھے مارکس دے اور پاس ہونے کے بعد اگلی کلاس میں جائے اور والد صاحب کی طرف سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے. ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کا خواب کیا ہے؟ کمپنی کا نام اونچا ہو، اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو، اچھی خاصی مقدار میں مال اس کا سپلائی ہو، ایکسپورٹ ہو جائے اور خوب پیسہ ہاتھ میں آئے، ترقی ہو. ہر آدمی کا تصور کامیابی کا الگ ہوتا ہے. کامیابی کیا ہے؟ انسان نے جس چیز کو چاہا اس کو وہ چیز آسانی سے مل گئی اور اس پر وہ خوش ہو گیا، اس کا نام کامیابی ہے. اب یہ فرق، انسان کی تمنا کیا تھی، انسان چاہتا کیا تھا، اور ملنے کے بعد اس کے دل کا حال کیا تھا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دیکھتے ہیں چاہیے، دوڑتے ہیں، دوڑتے دوڑتے دوڑتے جب چیز ہاتھ میں آتی ہے تب ایسا لگتا ہے یہ وہ نہیں تھا جس کے لیے میں دوڑا ہوں، اور اکثریت کا یہ حال ہے. اسی لیے دنیا میں اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ پانے کے بعد بھی کھونے کا احساس دل سے نکل نہیں پاتا ہے. جو بھی پاتا ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دل خوش نہیں ہوا، اس لیے یہ وہ نہیں ہے جس کی تلاش میں میں ہوں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو مجھ کو چاہیے. چاہے آدمی ترقی کی کتنی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے، اکثر اوقات بلکہ اکثریت انسانوں کی اس دھوکے میں اور اس احساس میں پڑی رہتی ہے، اس کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ جس چیز کی میں طلب کر رہا تھا یہ وہ چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مغربی ممالک جتنے ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ سارے ممالک ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ پر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگ ہیں، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن سب کچھ پانے کے بعد بھی ان کے اندر ایک کمی کا احساس، ایک ویکیوم جس کو آپ کہیں، ایک کھوکھلا پن ان کے اندر ہوتا ہے، اور آخر میں جا کر جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کو کیا چاہیے کیا نہیں مل رہا ہے، تو وہ اپنے اس احساس کو، اپنے کانشیسنس کو، اپنے اس شعور کو ختم کرنے کے لیے کبھی ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں یا کبھی چھوٹے پیمانے پر نیند کی گولیاں شروع کر دیتے ہیں یا جوا میں، شراب میں، زنا میں، کھیل تماشوں میں، اسپورٹس میں، جنگلوں میں، اوشو کمیون میں، یا پھر کبھی کبھی اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا، چلو چھٹی، اپنے یہاں کے لیے ہم لوگ نہیں تھے، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ جاپان جیسے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ جو ترقی کے اعتبار سے ایک آئیکن تھا، ایک اتنا بڑا ملک جہاں بچہ بچہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس ملک میں آپ دیکھیں سوسائڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ سال بھر میں خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کرنا کیا ہے؟ زندگی سے اکتا کے ایک آدمی کا اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے، جینے کی کوئی امید نہیں، نہیں چاہیے ہم کو، دنیا نہیں چاہیے، نہیں رہنا ہے یہاں پہ، اب بس ہو گیا۔ ترقی دنیا کی، انسان کی روحانی ترقی کے سوا اگر ہو تو انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ سب کچھ مل کے بھی انسان کو اگر ذہنی سکون نہ ملے، اس کے اندر کامیابی نہ ہو، باہر سب کامیابی ہے، ڈھیر لگا ہے کامیابی کا، اندر کامیابی کا احساس نہیں ہے، ہاں مجھ کو ٹھیک ہے، سکسیسفل میں ہو گیا، کامیاب ہو گیا، میں جو چاہیے تھا مل گیا، اگر یہ نہیں ہو تو باہر آپ پہاڑ ہمالیہ لگا دیں آپ چیزوں کا، ترقی کا ہمالیہ اس کے سامنے، کچھ نہیں ہوتا اس میں، کیونکہ اندر خالی ہے۔ آپ پوری وائرنگ کیجئے، فیوز نہیں، کیا فائدہ، چالو کچھ پنکھا چالو ہوگا، لائٹ چالو، کچھ چالو نہیں ہوگا۔ ایک انسان کا اندر اگر پایا ہوا ہو، باہر نہیں بھی رہا تو اس کو چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گھر میں داخل ہوئے، بخاری اور مسلم دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اندر گئے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، گھر کے اندر نگاہ دوڑائی، نبی کا گھر دیکھا، ایک طرف کونے میں جو کچھ ایک مد رکھے ہوئے، مد اتنا تھوڑا ہوتا ہے، اور پھر دیکھا تو کچھ چمڑے جو ہیں بغیر دباغت کے لٹکے ہوئے ہیں، ٹیننگ کیے ہوئے نہیں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، اور گھر میں کچھ بھی نہیں، تکیہ پڑا ہے چمڑے کا، بستر سوئے ہوئے جس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنا سب سے بہترین فرشتہ اور عمدہ ترین سواری دے کر آسمان کا سفر کرایا۔ آج کوئی جا کے، کوئی چاند پہ جا کے آئے تو کتنا بڑا نام دنیا میں ہوتا ہے، چاند تو یہاں دنیا میں ہی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ تو دنیا ہے، یعنی سات آسمانوں میں نچلا آسمان ہے جس میں ستارے، چاند، سورج سب کچھ ہے، یہ پورا کا پورا یہ نچلے آسمان میں ہے، ایک دم لوور لیول کا آسمان، اس سے اوپر اور آسمان ہے، پوری یونیورس کی گیلیکسیز جتنی ہیں وہ گیلیکسیز یہ نچلے آسمان میں ہیں، اور وہ ابھی تک کے معلوم نہیں کتنا بڑا ہے، بلینز اور بلینز گیلیکسیز اس میں، وہ نچلا آسمان، سات آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سفر اپنی طرف سے ایک عمدہ ترین سواری دے کر اور سب سے بڑے فرشتے کو بھیج کے جس نبی کو آسمانوں پر بلایا اور جس سے کلام کیا، اس نبی کا حال دیکھ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں جہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کی قمیص بدن پر نہیں تھی، اور دیکھا کہ بوریے کی وجہ سے بدن پر نشان بنے ہوئے ہیں، حضرت عمر رو دیے، زبان سخت تھی لیکن دل نرم تھا، مضبوط تھے، بہادر آدمی کا دل بھی نرم ہوتا ہے، تم رضی اللہ تعالیٰ رو دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں، کیا چیز تجھ کو رلاتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے بدن پر یہ نشان دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے، جو آپ کے گھر میں چیزیں ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، قیصر اور کسرا، روم اور فارس کے بادشاہ، اتنی ساری چیزوں میں انہار اور ثمار میں ہیں، نہریں ان کے ہاں بہ رہی ہیں، باغ ان کے بڑے بڑے ہیں جن میں پھل وہ کھاتے ہیں، عمدہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ انت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول، اللہ کا رسول سب سے بڑا عہدہ ہے، بادشاہ جوتیوں میں رسول کی، بادشاہ رسول کی جوتیاں اٹھانے لائق بھی نہیں، دنیا کا بادشاہ اتنا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ دنیا کی عطا اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ سے دور تھا، تو دنیا کا مل جانا اللہ سے نزدیکی کی دلیل نہیں ہے، لیکن رسالت کا ملنا اللہ سے نزدیکی کی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ اللہ چاہتا ہے وہ رسول ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، کتنی عمدہ شخصیت ہے، کتنی اعلیٰ ترین شخصیت ہے۔ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا یار، آپ کے گھر کا یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، کہ یہ بات تجھ کو پسند نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں ملے، وہ دنیا میں لے لے، ہم کو آخرت میں ملے۔ دوسرے الفاظ میں اے عمر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کو گھٹیا سڑا ہوا مل جائے، ہم کو نہ ختم ہونے والا آلہ مل جائے۔ اب دیکھیے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل میں پانے کا احساس ہے نا، انسان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، پانے کا احساس نہیں ہے، کھونے کا احساس ہے، سب ہے کہ بھی پھر رات کو نیند نہیں آ رہی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ابتدائی دنوں میں غربت کی تھی، پھر تھوڑا کچھ کمانے لگے، پھر پروموشن ہوتی رہی، اس دن کے خواب اور آج کے خواب میں فرق ہے، تبھی بھی لگتا تھا تھوڑا اور تو کتنا اچھا، ابھی بھی لگتا ہے تھوڑا اور تو کتنا اچھا، تبھی بھی فقیر ابھی بھی فقیر، یعنی اتنا پروموشن ہو کے بھی ویسے ہی۔ آدمی کتنی بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اس کو ایسا لگ رہا اور باقی ہے، ہمیشہ لگا تو کبھی بھی پہنچا ہی نہیں، ہمیشہ وہ کھوئے پن کا احساس انسان کو رہے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ انسان کے اندر جب دین نہیں ہوگا اور سب سے بڑے اللہ کو وہ نہیں پایا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے دین پر مطمئن نہیں ہوگا، اس کو دین سب سے زیادہ قیمتی جب نہیں لگے گا، جب آخرت اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ نہیں ہوگا، تو دنیا میں اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ سب کچھ آ کے بھی، یہاں کی چیزیں ایسی ہیں، دنیا آپ بتائیے، آپ کو خوشبو آ رہی ہے، آپ خوشبو کہیں پکڑ سکتے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا کچھ تو ہے لیکن آپ کو کہیں ملے گا نہیں، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ آئینہ ہے، آئینے میں آپ کو کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، آپ کو بالکل تھری ڈائمینشنل وہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ اس میں ہاتھ ڈال کے لے سکتے نہیں، لے سکتے، وہ آئینہ ہے، وہ پکچر ہے۔ اسے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا جو کچھ ہے، یہ سب کا سب کیسا ہے، یہ شراب ہے، یہ شراب ہے۔ شراب کس کو بولتے ہیں؟ ریگستان میں بہت پیاس لگی، آپ جا رہے ہیں اور اونٹ پہ بیٹھ کے آپ کو دکھائی دیا دور کچھ تو چمک رہا، اور وہ ریگستان میں جو شراب ہوتا ہے وہ ایسا چمکتا ہے جیسے کوئی پانی کا چشمہ ہو یا جیسے پانی کا کوئی تالاب ہو، ریت چمکتی ہے، دور سے چمکتی ہے، اور چونکہ دور سے دیکھنے میں ہیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا منظر ایسا ہوتا ہے ریگستان میں، تو چمک بھی کیسی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے پانی چمک رہا ہے۔ جب آدمی وہاں سے کسی طرح سے دوڑتے دوڑتے یا سواری پر آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جب وہاں پہنچتا ہے اس لوکیشن پر، تو دکھائی دیتا ہے پانی تو یہاں نہیں ہے، یہاں تو صرف ریت ہی ہے، وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے، اب یہاں سے وہاں کو ایسا دکھ رہا ہے۔ دنیا کی مثال اسی طرح سے شراب کی ہے، یہاں کا پانے والا کبھی پانے والا نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں یہ آخرت ہی میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ آخرت میں، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم کو چاہت ہے، اور وہاں پر جو کچھ تم مانگو وہ سب تم کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، نہیں، جنت میں جو چاہو گے ملے گا، دنیا میں جو چاہیے وہ نہیں ملے گا، جس کی حاجت ہے وہ ملے گا. چاہت حاجت فرق ہے. چاہت بہت اس کی لمٹ ہے, چاہت بہت زیادہ ہے. چاہت کیا ہے؟ کمپنی کا مالک بن جائے, لیکن بنا کیا؟ یا تو چپراسی بنا ہے, بہت ہو تو ٹائپسٹ. چاہت بہت بڑی ہے, انسان کی چاہت بہت آگے ہوتی ہے. دنیا میں بقدر حاجت ہے, بقدر چاہت نہیں ہے. کوئی آدمی کو آپ پوچھئے جو خوشی میں ہے دنیا میں ملا ہوا ہے, اس کو چاہت کیا ہے آپ کی؟ دنیا کماتے کماتے کماتے دیکھو آج بوڑھا ہو گیا, میری چاہت ہے کہ پھر سے جوانی ملے. جوانی میں کمانا شروع کیا تھا میں نے, پھر دکان پہ بیٹھا, بزنس میں لگا لگا لگا, ہوتے ہوتے ہوتے آج اتنا سب کچھ میرے پاس آیا, لیکن مال بڑھ گیا, زندگی گڑ گئی. زندگی کیا ہو گئی؟ اب تھوڑی انجوائے کرنے کا ٹائم جب آیا, پہلے کیا تھا؟ انجوائے کرنے کی عمر تھی, لیکن انجوائے کرنے کی چیزیں نہیں تھی. اب کیا ہو گئی؟ سارا پیسہ جمع ہو گیا, سب کچھ ہے, بینک بیلنس ہے, بہت کچھ ہے. اب کیا ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے عمر نہیں ہے. اب دانت انگلیوں سے گن سکتا ہوں میں, بہت تھوڑے بج گئے. وہ بھی مہمان ہے, وہ بھی مہمان ہے. تو ایک آدمی جو ہے, یہ انسان کی زندگی کی کہانی ہے کہ جب طلب ہوتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, جب ہوتا ہے تو اس کے پاس وقت باقی نہیں رہتا ہے, تھوڑا ٹائم ہے. اور پھر بڑھاپے میں بیماری بھی لگ جاتی ہیں ساتھ میں, یہ مت کھاؤ, بیوی پہلے ہاتھ پکڑتی ہے, ڈاکٹر نے منع کیا نا آپ کو کھانے سے, تیل مت کھاؤ, بریانی بہت پسند ہے, نہیں بغیر تیل کا, تیل کا ہوں آپ کے لیے روٹی ہے یہ, بغیر تیل کی. آپ کے لیے چائے, لیکن چائے وہ نہیں جو جوانی میں پیتے تھے, شکر والی ایک چمچ اور ایڈ کرتے تھے, ابھی وہ نہیں, ابھی صرف چائے, دکھنے میں چائے, کوئی پیے گا تو تھوک دے گا, شکر اس میں نہیں. کھانا یہ نہیں چلتا, وہ نہیں, عمر چلی جاتی ہے. عمر بچ گئی, تھوڑی بچ گئی ابھی, لیکن ہے سب کچھ, بہت تھوڑا اسپین ہمارے پاس. تو یہ پانا پانا نہیں ہے, یہاں کیسا تو بھی نکل جانا ہے. یہ نہیں کہ آدمی کام دھندے چھوڑ کے بیٹھ جائے, کوئی غلط لیسن اس سے نہیں لے, لیکن ایک انسان مقصد کس کو بناتا ہے, اس انسان کی قدر اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک آدمی کا ویلیو کیا ہے, اس کا گول کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کی جو قدر ہوتی ہے اس کے مقصد کے بقدر ہوتی ہے. ایک آدمی کا ویلیو کیا ہے؟ ایک آدمی کا ویلیو اس کے مطابق ہے جو اس کا گول ہے. کوئی آدمی اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ چھوٹا ٹارگیٹ ہے, 500 روپے مل گئے خوش, اس کا ویلیو اتنا ہی ہے. ایک آدمی کروڑوں میں ہے تو اس کا ویلیو اس کے حساب سے لگتا ہے. یا دنیا میں, دنیا میں کسی بچے کو پوچھیں گے آپ کیا بننا ہے تجھ کو, وہ بولے گا 10ویں پاس. یار 10ویں پاس بننا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں اس کا ٹارگیٹ. کسی دوسرے کو پوچھیں گے بہت بڑا کچھ تو بولے گا, ہاں یہ ہمارا بچہ ہے, اس کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے. دنیا کا ٹارگیٹ بڑا سے بڑا آپ لے لیں, اس کا ٹارگیٹ موت ہے. اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ سے آگے موت, ختم. ٹارگیٹ آدمی کا وہ ہونا چاہیے جس کے بعد کامیابی ختم نہیں ہو. آپ بتائیے ایسی کامیابی جس کی انتہا ہو, وہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب ہو گیا, ہٹو بازو کو, ہو گیا ٹائم تمہارا ختم, موت ہے یہ. کامیاب ہو گیا لیکن اس کے بعد موت آ کے کیا بتاتی ہے, چلو جگہ خالی کرو, دوسرا تمہاری جگہ پہ آنے والا ہے. یہ موت ہے, ایک انسان کو بے جگہ کر دیتی موت. تو ایک انسان اگر اس چھوڑنے والی چیز کو مقصد بناتا ہے, اپنا ٹارگیٹ بناتا ہے, اپنا گول بناتا ہے, تو اولاً تو یہ چھننے والا ہے, یہ بات ہے. دوسرے کے پانے کے بعد بھی اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ کا ایک مضبوط سکون دے, نہیں ہوتا. گاڑی لینی ہے, گاڑی لینی, کون سی گاڑی لینی؟ یاماہا گاڑی لینی ہے, بڑی کوئی گاڑی اور گاڑی, کار لینی ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لینے تک کیسا رہتا, بہت شوق رہتا, کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, رات کو نیند نہیں آتی. پانے کا شوق انسان کو ہوتا ہے, چھوٹے بچے کو بھی ہوتا ہے. کل تیرے کو سائیکل دلائیں گے, اور ابو کا بھی ویسے ہی رہتا ہے, کل کار لینے کی, دونوں کا سیم حال رہتا ہے. نیند نہیں آتی ٹھیک سے, سکون نہیں آتا اس کو, چلتا کب پاتا, شوق لذت, اس کی پانے کی لذت ہوتی ہے, کل ملے گا, بہت اچھا لگتا رہتا ہے. لے لیا تو ختم. تھوڑے دن اس کو اچھا سے چمکاتا رہتا ہے, کوئی دھکا دیا اس کو, کوئی بچہ اس پہ بیٹھا, نہیں ہٹ جا بازو کو, گاڑی نئی گاڑی ہے ہماری. کوئی آ کے سمجھ لیجیے تھوڑا سا اسکریچ ہو گیا, ارے بہت خراب ہو گئی, بار بار پوچھے گا اس میں, آئینہ تک پوچھے گا اس کا. ایک مہینہ, دو مہینہ, تین مہینہ, کتنا, اس کے بعد وہ بازو کو کچھ خاص اس کا مزہ نہیں رہتا ہے, اب ایسا لگتا کچھ اور, ختم. بچہ بھی سائیکل لیا, چلایا چلایا, کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا بات, اور جس کو ڈبل سیٹ بیٹھنے دیا اس کی بہت خوش قسمت تھی, اکیلا کسی کے ہاتھ میں وہ دے گا نہیں, میری سائیکل ہے. گھوما گھوما گھوما ختم, اس کے بعد کونے میں پڑی ہوئی ہے, کیا ابھی اور بیٹ چاہیے, کچھ اور چاہیے, فٹ بال چاہیے. انسان کی چاہت جو ہے, چاہت ختم نہیں ہوتی ہے لیکن چیزوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے, اس کو یاد رکھیے. لذت کی طلب ختم نہیں ہوتی ہے, چیزوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے. لذت چیزوں میں ہے ہی نہیں, تھوڑی دیر تک اس کو ایسا لگتا ہے ہاں ہاں ملا ملا, لیکن پھر لگتا ہے وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جو مجھ کو چاہیے تھا. اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کو پائے ہوئے ہو. کامیاب انسان کون ہے؟ جس کو اللہ مل گیا ہو, جس کا ربط اللہ سے ہو چکا ہو, جس کو اللہ تعالی سے تعلق قائم جس کا ہو چکا ہو, جس کی امیدیں اللہ سے بندھی ہوئی ہوں, جس کی رضا اللہ کی رضا میں ہو, کامیاب انسان وہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کا اطمینان چیزوں میں نہیں ہے, دلوں کا اطمینان اللہ سے تعلق میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر رونے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر کیوں روتا ہے, کیوں روتا ہے؟ کہا کہ آپ کے گھر کا حال ہی میں دیکھ رہا ہوں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کچھ نہیں ہونے کا احساس نہیں ہے, یہ آدمی کامیاب ہے. کچھ نہیں ہے آدمی, دیکھیے ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ ہے, اس کو لگ رہا ہے ایک لاکھ میرے پاس کم ہے, کیا اس کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی اس کو, ایک کروڑ اس کے پاس لیکن ایک لاکھ کم ہے اپنے پاس. نمبر اپنا فگر 99 لاکھ اس کے پاس ہے, ایک لاکھ اس کے پاس کم ہے, تو اس کا نمبر کمپلیٹ نہیں ہونے سے اس کو فکر ہو رہی کب کمپلیٹ کروں اس کو. کیونکہ ابن آدم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن آدم کے پاس اگر دو وادیاں ہوں, ایک وادی سونے کی ہو تو بھی اس کو چین نہیں آتا ہے, اس کو لگتا ہے دو وادیاں ہونا چاہیے, دو وادیاں اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کا دل کبھی نہیں بھرتا, اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے, قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے. تو دنیا کی کامیابی ٹھیک ہے ہو گیا, واقعی کامیابی وہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کھوئے پن کا احساس مغربی معاشرے میں ہے. اسی لیے کوئی پاپ سنگر بن جاتا ہے, وہ اسی میں بجا بجا کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اسپورٹس میں جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو تھکا تھکا کے خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے. کہیں تو لگاؤ اپنے آپ کو, بزی ہو جاؤ, بزی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے شراب لے کے, میرے پاس کیا ہے, میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرے ریلیشنز کیا ہیں, بیوی سے رشتہ صحیح نہیں, بچوں سے رشتہ صحیح نہیں, بچے اپنی دنیا میں ہیں, بیوی اپنی دنیا میں ہے, بیوی کو اپنی خوبصورتی بڑھانے کے سوا اور کوئی مقصد ہی نہیں اس کا, پارٹیز میں جانا, یہ کرنا, اس کا اس کے دوست ہیں, اس کا سپورٹس ہے, اس کے ٹورز ہیں, اولاد اپنے دوستوں میں پھنسی ہوئی ہے, فلمیں دیکھنا, یہ کرنا, زندگی کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے, سکون نہیں, فیملی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں لگا دیتا ہے, اس کو اس کے باہر آتے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. معاشرے کا حال آپ دیکھیں, ایجوکیشن ہے لیکن ایجوکیشن کی ترقی, سائنس کی ترقی, انسانیت کی ترقی نہیں ہے, ہے نہیں, پہلے ملاوٹ کم تھی, ابھی ایک دم اچھی ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ معلوم بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ملاوٹ کا قانون نہیں بدلا, ملاوٹ کی کوالٹی بڑھ گئی ہے, ہائی لیول کی ملاوٹ, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل. لوگ تو ملائی ہوٹلوں میں دے رہے ہیں, کیسی دے رہے ہیں, ٹیشو پیپر کو ملائی بنا کے کھلا رہے ہیں لوگ, ایک صاحب بولنے لگے ملائی کھانا نہیں کبھی ہوٹل میں، ویسے بھی ہم کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملائی کیا کرتے ہیں، دودھ کے اندر ٹیشو پیپر ڈال دیتے ہیں، وہ کاغذ آتا ہے سفید قسم کا، وہ پھول جاتا ہے اور ملائی خوب کھا رہا ہے. ملائی اس کو کیا معلوم ہے، منہ پوچھنے کا کاغذ کھا رہا ہے. دھوکہ. صلاحیت بڑھ گئی انسان کی لیکن کیریکٹر گر گیا. سوچیے اس کو دھوکہ. انسان کی ترقی کیا ہے، ٹیکنالوجی سے کیا ہوا، انسان کو چیٹنگ کرنے کے نئے طریقے معلوم پڑ گئے. دوائیاں، دوائیوں کے اندر ملاوٹ، کتنی دوائیاں ایسی ہیں اس کے اندر، پریگننسی میں دوائیاں دی جاتی ہیں لیکن اس میں میٹل کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کے اندر میٹل ہوتا ہے، عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بھینس کو انجیکشن دے دے کے دے دودھ، اور بیچاری کتنا دے گی دودھ، لو. اب وہ انجیکشن کے اثر سے جو دودھ آ رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے. چاہے پھر مرغیاں ہوں، مرغیاں بناؤ، مرغی میں کیا ہے، اس کے اندر انجیکشن دے دے کے کیا کچھ نہیں بیچارے کو کرنے. پھل ہیں، پھل ایک ہفتے میں پکنے کے 7 دن میں پکنے والے کو 7 گھنٹے میں پکا دو. ٹیکنالوجی بڑھ گئی لیکن اس سے کیا، انسان کے اندر کیا کچھ نہیں پیدا ہوگا. سیب ہے، لو ڈباؤ موم کے اندر کھاؤ، موم اس کے اوپر ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے فلانا ڈرنکس میں ایسا ہے، فلانے فروٹ کے اوپر ایسا ہے، فلانی دوائی میں ایسا ہے. بچوں کے نہانے دھونے کی چیزیں، صفائی کی چیزیں سکن کے لیے خراب ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں بچے کے لیے بہت مفید ہے. بچے پہ ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا، اس کو سب بڑوں پہ ٹیسٹ کیا گیا، بچوں کے لیے ہارمفل ہے وہ. کتنی دوائیاں. تو ترقی ہو رہی ہے، انسان کی ترقی ہو رہی ہے، علم بڑھ رہا ہے، ایجوکیشن بڑھ رہا ہے، انسان کا لیول بڑھ رہا ہے کیا، انسان کا کیریکٹر بڑھ رہا ہے، انسان کا کیریکٹر گھٹ رہا ہے. پیشنٹ مر کے پڑا ہے وہاں پہ، ایک دن ہو گیا اس کو، 24 گھنٹے کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن سانس کیوں لے رہے. پیشنٹ مر گیا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی انسان سانس لیتا ہے اس دور میں، ہے کہ نہیں. دے رہا رشتے دار بے فکر، اپنا چاچا زندہ ہے، چاچا گئے نہیں ابھی، چاچا کو جا کے فرشتے لے گئے اس کو. فرشتے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، فرشتے جو حکم ہے. اب ڈاکٹر آپ کو بٹھا کے آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، اس کو کیا جگہ بہت زیادہ ہے؟ نہیں، مشین ہم نے کروڑوں کی خریدی ہے، اب اس کا جو پیسہ وصول کرنا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس کو لگا کے رکھا پیشنٹ کو اور مشین سانس لے رہی ہے، پیشنٹ سانس نہیں لے رہا ہے. دھوکا ہے کہ نہیں، کردار انسان کا گھٹ گیا. مشینیں بڑی بڑی ایجاد ہو گئی، کمپنیاں بڑی بڑی بن رہی ہیں، چیزیں ہائی کوالٹی کی سامنے بظاہر رنگ بدل رہے ہیں اس کے، انسان کا کیریکٹر آج گھٹ گیا ہے. دھوکہ دینے کے نئے طریقے انسان، اس کا نام ترقی ہے، اس کا نام کامیابی ہے، اس کا نام کامیابی نہیں ہے. اگر یہ کامیابی ہے تو ایک چور جو بمبئی کی ٹرین میں بغیر پکڑے گئے کسی کی جیب سے کچھ چوری کر کے ٹرین سے سیفلی اتر جاتا ہے، اس سے کامیاب کون ہے؟ کامیاب ہے وہ، کامیاب نہیں ہے، کامیاب ہے. اگر اس کا نام کامیابی ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کے کچھ حاصل کر لینا، اگر اس کا نام کامیابی ہے تو ایک انسان اگر کسی عورت کو کہیں سے اٹھا لے جائے اور اس کی عزت خراب کر دے، کامیاب ہے. اس کو چاہیے تھا، مل گیا اس کو، کیا یہ کامیابی ہے؟ کسی کا قتل کر دینا کہ کوئی رکاوٹ بن رہا ہے میری ترقی میں، اس کو مار ڈالا، بس ہو گیا اپنا کام، کیا یہ کامیابی ہے؟ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ ایک انسان آخرت کے اعتبار سے اللہ کی میزان میں صحیح ٹھہرے، اس کا وزن اللہ کے نزدیک صحیح ہو. کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں اگر ہے تو دنیا میں وہ ایسا جیے کہ معاشرے کو برباد کر کے اپنے دل کی خواہشیں پوری نہ کرے. کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ آپ دیکھیے شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل شہد کی مکھی، شہد کی مکھی آپ جانتے ہیں ہر آدمی ڈرتا ہے اس سے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ جا تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، اور من الجبال بیوتن ومن الشجر، اور پیڑوں پر وہ مما یعرشون، اور جہاں لوگ رہتے ہیں ان کی رہائش کے علاقوں میں جا اپنا گھر بنا، اللہ نے حکم دیا اس کا. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر جا تو ہر قسم کے پھلوں میں سے، پودوں میں سے تو اپنی غذا لے، اور اپنے رب کی طے شدہ تیرے لیے آسان کی ہوئی راہوں میں تو چلتی چلی جا. یخرج من بطون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، کہ اس کے پیٹ میں سے ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 68-69 ہے. آپ ایک شہد کی مکھی کو دیکھیں، اس کا پروڈکشن کیا ہے؟ وہ پروڈکشن کمپنی ہے خود ایک، اور گروپ ایکٹیویٹی اس میں ہوتی ہے، کوئی آفس اس کا نہیں ہے، لیکن کام برابر ہے اس کا. جا کے وہ یہاں وہاں سے چیزیں جمع کر کے لاتی ہے اور اپنا چھتہ بناتی ہے موم کا. اس موم کے چھتے میں ایک مکھی انڈے دینے والی ہوتی ہے، ایک نگرانی کرنے والی، کچھ جا کے محنت کر کے شہد لانے والی ہوتی ہے، اور ساری مکھیاں شہد کی ملتی ہیں، اور ملنے کے بعد مل کے ایک چھتہ بناتی ہیں اور ڈھونڈتی چلی جاتی ہیں. اللہ نے اس کو بتایا کیسا ڈھونڈنا ہے. برابر مکھیاں جاتی ہیں، پھولوں سے اس کا رس نکالتی ہیں، لا کر چھتے میں اس کا جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے برابر وہاں لاکر میں جا کے ڈپوزٹ کرتی ہے اس کو، اور پھر کچھ مکھیاں اس کو سکھاتی ہیں، اس میں کا پانی نکل جاتا ہے، وہاں شہد بننا شروع ہوتا ہے، اور سارے چھتے کے اندر اس طرح سے مکھیاں اس شہد کو بھر دیتی ہیں. وہ جو پھولوں کا رس لیتی ہیں اس میں ان کا فوڈ بھی ہوتا ہے، خود بھی کھاتی ہیں، اور ان کے پیٹ میں کچھ لکوڈ جمع ہوتا ہے اس غذا سے، پھر وہ غذا جا کے جمع کرتی ہیں اس شہد کے چھتے میں. اس چھتے میں شہد جمع ہو جاتا ہے سب مل کے. کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ اس کے بعد دعوت ہوتی ہے ان کی، چلو آج شادی ہے فلانی مکھی کی، چلو کھائیں گے شہد. نہیں، بلکہ وہ شہد جو جمع کرتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. محنت کر کے اپنی غذا جمع کرتی ہے اور مل جل کے کام کرتی ہے، جھگڑے نہیں آپس میں، یہ میرا کمپارٹمنٹ ہے یہ میرا، نہیں، برابر بانٹ کے لیتی. یہاں تو چار ایک گھنٹا زمین ہو، آپ دیکھیں درگاہوں کے پاس سیڑھیوں کے اوپر فائٹ ہوتی ہے فقیروں کی. ارے بھائی بابا سب کو دیتے بولتے ہو، سب کو جانے والوں کو، اور تم لڑ رہے سیڑھی کے لیے لڑ رہے، یہ میری جگہ ہے میری جگہ ہے. یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں پر انسان ہی انسان ہے، لیکن مکھیاں کیسا ایک دم مل جل کے کام کرتی ہیں، مل جل کے گروپ ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ نے مثال دی، بے وجہ نہیں دی ہے. اللہ نے بتایا کام وہ ہے جو مکھیاں شہد کی کرتی، ذرا دیکھو اس کو، سیکھو اس سے، کہ ایک چھتہ بناتی ہیں اور اتنی ایکیوریسی کے ساتھ میں، اور اس چھتے میں شہد لا کے جمع کرتی ہیں، کئی جگہ پہ جا کے جمع کر کے لاتی ہیں اور اس میں جمع کرتی. عجیب بات یہ ہے، آپ دیکھیے کہ جو مکھیاں جمع کر کے لاتی ہیں وہ، آپ کسی بھی اس میں سے آپ شہد لیں، ایسا ہوتا فلانی مکھی ہے، فلانے بھائی گئے تھے شہد لانے کے لیے، وہ مکھی گئی تھی، اس کا الگ شہد، اس کا الگ، اس کا الگ، سب جا کے جو لاتی ہیں اور شہد بناتی ہیں، پورے چھتے کا شہد ایک ٹیسٹ کا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ایک دم ایک جیسا، یہاں کا الگ لگ رہا، اس کا، اے یہ تو محنت نہیں کرتی مکھی، اس کا الگ لگ رہا، ایسا نہیں، سب شہد ایک جیسا ہے، پورا ایک ٹیسٹ اس کے اندر، اور اس میں غذائیت انسان کے لیے ہے. اتنی محنت سے کس کے لیے بناتی ہے؟ انسان کے لیے بناتی ہے، کہ اپنی غذا کے ساتھ ساتھ دوسرے کے لیے کچھ کرنا. کون کرتا ہے یہ؟ شہد کی مکھی کرتی ہے، اپنی غذا لیتے ہوئے اس غذا سے دوسرے کے لیے کچھ تیار کرنا. اس کو ترقی بولتے ہیں، اس کو کامیابی بولتے ہیں، کہ اپنی حاجت کے ساتھ ساتھ، اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی انسان کچھ دے. انسان آج ایسا کر رہا ہے، اتنا بڑا انسان، عقل مند انسان ہے، چاند پہ جا رہا ہے، وہ بھی پکا ہے نہیں کہ معلوم نہیں ابھی، چاند پہ جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انسان سماج کا خون چوس کے اپنی ترقی بنا رہا ہے، سماج کو گرا کے انسانیت کو ہلاکت کی طرف لے جا کر انسان اپنی ترقی کر رہا ہے۔ دنیا کا جانے دو، اپنا جتنی زندگی کما کے کھا پی کے اپنی بلڈنگ بنا لو، یہ انسان ہے، اس کو ترقی نہیں بولتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ خیر الناس، سب سے زیادہ سپیریئر کوالٹی کے لوگ کون ہیں؟ خیر الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع والے ثابت ہوں، اس کو کامیابی بولتے ہیں۔ اور اسلام ایسے افراد بنانا چاہتا ہے کہ جو سماج کی گردن پر پاؤں رکھ کے اپنی ترقی کے خواب، اپنی ترقی کی منزل تک نہیں پہنچے، بلکہ جو اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ سماج کے لیے بھی ترقی کا دروازہ کھولے۔ آپ مدینہ کا حال دیکھیں، آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی۔ آج کے دور کا حال دیکھیں، آپ کو بالکل الٹا دکھائی دے گا۔ آج انسانیت اتنے بڑے بڑے مسائل میں گھری ہوئی ہے کہ اس سے نکالنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، اور سائنس اس کو نہیں نکال سکتا ہے۔ سائنس اس کو نیند کی گولی دے سکتا ہے، خودکشی کا زہر دے سکتا ہے، لیکن سائنس انسان کو دل کا سکون نہیں دے سکتا۔ سائنس اس کو ایسی مشینیں دے سکتا ہے کہ جس پہ ٹیک لگا کے وہ آرام سے اس کی ہڈیوں کے حساب سے وہ کرسی بن جائے، ایسی گاڑیاں دے سکتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ٹکرانے کے پہلے اس میں سے کوئی غبارہ نکل جائے، اس کی جان بچ جائے۔ اس کی جان بچانے کی مشینیں سائنس بنا سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو اندرونی اس کا بے سکونی ہے، اس کے لیے سائنس کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے سائنس میں ترقی کیے ہوئے ممالک آج ریلیجن کی طرف آ رہے ہیں۔ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے۔ کوئی ہرے راما ہرے کرشنا ہو رہا، کوئی اوشو ہو رہا، کوئی کیا ہو رہا، کوئی چرس گانجا لے کے سو گیا ہے، کوئی براؤن شوگر ہے، کوئی سپورٹس میں، کوئی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں انوالو کرو، کیونکہ انسان اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا، انسان اپنے آپ کو فیس نہیں کر پا رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کیا کروں، کہاں بھاگوں، میں کہاں جاؤں، میں کیوں آیا یہاں پہ۔ اس کے قلب میں اٹھنے والے سوالات کا جواب سائنس اس کو نہیں دیتا ہے۔ گیلیکسی کیسی ہے سائنس بتاتا ہے، اس کے اندر کتنے کیسے سٹارز ہیں، ہماری زمین کیسی ہے، پانی کتنا ہے یہاں پہ، مٹی کتنی ہے، گیسز کتنی ہے اس کے اوپر، لیکن سائنس اس کو یہ نہیں بتاتا ہے تو یہاں کیوں ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیری زندگی کا گول کیا ہے، جینا کیسا ہے تجھ کو، کہاں پہنچنے والا ہے تو، مرنے کے بعد ہوتا کیا، تو کسی کو ریسپانسبل ہے کہ نہیں؟ جب تک جاب پہ ہے باس کو ریسپانسبل ہے، جاب چھوڑنے کے بعد تو کس کو ریسپانسبل ہے، اپنی زندگی کے بارے میں تیرا انجام کیا ہے، سائنس اس کو نہیں بتاتا ہے۔ یہ جو سوالات ہیں یہ دین دیتا ہے انسان، ان کے جوابات اسلام اس کو دیتا ہے۔ عیسائیت کو آپ دیکھیں، عیسائیت کے عقائد فلسفے میں اتنے زیادہ کھوئے ہوئے ہیں کہ اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتے، تین ایک ہے۔ بچپن سے ہم تین اور ایک الگ، ایک کے بعد تین آتا، بیچ میں دو رہتا اس کے، سائنس بتا رہا اس کو نہیں، کیلکولیشن کرو، ایک تین نہیں ہو سکتا ہے، بولتا تین خدا ہیں لیکن تینوں ایک ہیں۔ عیسائیت میں سکون نہیں ہے، شرک میں اتنے سارے، ہر چیز عبادت کے لائق، آدمی بتا ایسا نہیں ہو سکتا، سورج معبود نہیں ہے، سورج پابند ہے، سائنٹیفک لاز ہے، لاز آف یونیورس ہیں، ان کا پابند ہے سورج، چاند پابند ہے، ہوائیں پابند ہیں، سب پابند ہے، پابند معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ سائنس انسان کو ایک طرف بتا رہا ہے کہ یہ سب، تو شرک اس کے لیے ممکن نہیں ہے، شرک اس کو سکون نہیں دے سکتا ہے۔ وہ ریچولسٹک شرک کر سکتا ہے لیکن آئیڈیولوجیکل شرک اس کو سکون نہیں دے گا، یاد رکھیے اس کو۔ وہ کمپیوٹر کے دور میں کمپیوٹر کے اوپر اس کی پوجا کر سکتا ہے، وہ ریچول ہے، رسم و رواج کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن اس کو ذہنی طور پر شرک میں سکون نہیں مل سکتا ہے، اس کا عقیدے کا پارٹ وہ اس کو نہیں بن سکتا۔ اس لیے بہت سارے شرک میں پڑے ہوئے لوگ بہت سارے اس کو رسم و رواج کی طرح کرتے ہیں، اس کو حقیقی طور پر معبود کے طور پر نہیں مانتے ہیں، کسے کہانیاں مانتے اس کو، اور اس میں بچے کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے، کوئی خدا نہیں، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، ملحد جس کو کہتے ہیں، زندیق جس کو کہتے ہیں، یہ ایسے لوگ، یہ کون ہے؟ یہ بولتے سب اپنے آپ چل رہا ہے، اس کا گھر تو اپنے آپ نہیں چل رہا، آفس اپنے آپ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں، کچھ اپنے آپ، گاڑی اپنے آپ نہیں چل رہی، ڈرائیور اگر چھوڑ کے بولتے اپنے آپ چلنے مانگتا آفس سے، ارے یار کیا کر رہا ہے، اس کو نکال دے گا اگر وہ بول دے کہ اپنے آپ چلتا نا سب، ایسا کیسا چلتا، گاڑی اپنے آپ نہیں چلتی، چلانا پڑتا اس کو، رائٹ لے لیفٹ لے برابر کرنا پڑتا ہے، تو ایک گاڑی اپنے آپ نہیں چلتی ہے، کچن اپنے آپ نہیں چلتا ہے، اتنا بڑا کائنات کا کارخانہ یہ اپنے آپ چلے، ایک انسان کو یہ لاجیکل بات نہیں لگتی ہے، شریعت سے، شریعت کی پابندیوں سے بھاگنے کے لیے سہارا یہ ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کہ کیونکہ خدا کو مان لیں گے تو کیا ہوگا، پھر گلے میں شریعت کا پھندا آئے گا، یہ حرام، شراب حرام، جوا حرام، یہ حرام، وہ حرام، یہ منع، یہ صحیح، یہ کرو، یہ مت کرو، تو یہ نہیں کرنے کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، یہ سب اپنے آپ چل رہا، کوئی خدا نہیں کائنات کا، لیکن واقعی جو انسان انصاف کے ساتھ غور کرے کائنات پر، کائنات اس کو حیران کر دیتی ہے، اتنا پرفیکٹ نظام کائنات کا، زمین کا، اس کا اپنا، جانوروں کا، چھوٹی تتلی آپ دیکھیے، بناؤ ذرا تتلی معلوم پڑے گا، تتلی چھوڑو مچھر بناؤ، ایک مچھر بناتے بناتے اس کا حال مچھر کیسا ہو جائے گا، یہ مچھر بن جائے گا ٹینشن میں، بنا سکتے ہیں مچھر؟ مکھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے، کیسا خالق ہے، انسان کیسا مانتا اپنے آپ بنتا ہے، اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ ساری چیزیں جو انسان کو سکون نہیں دی، کیوں ہم لوگ یہاں پر ہیں؟ جب جی بھر جاتا ہے چیزوں سے، تب یہ سوالات انسان کے لیے نائٹ میئر بن جاتے ہیں، جوانی میں خوب موج مستی کر لیے، سب ہو گیا، اب سوالات ستانے شروع ہوتے ہیں، جب راکنگ چیئر پہ آدمی بیٹھ کے جب سوچتا ہے، شام کے وقت میں جب کوئی اس کے گھر میں نہیں ہوتا ہے، وہ اکیلا رہ جاتا جب، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کیا ہے، میرے سوالات، ان کے جوابات مجھ کو آج تک نہیں ملے، کیوں ہم یہاں پر ہیں، اب میں مرنے والا ہوں، موت قریب ہے، اس کے بعد کیا، میری زندگی بس، مجھ کو لوگ دفن کر دیں گے، جلا دیں گے، ختم کر دیں گے، چیل کوؤں کو پھینک دیں گے، ختم، اس کے بعد میں زمین پہ، میرا کوئی، میرے کوئی نام نہیں، میرا وجود ختم، بس ایسا ہی جیسے مٹی میں کوئی دبا دیا گیا، ختم، اس کی ہسٹری نہیں، کچھ نہیں، اس کے بعد کبھی اس کا وجود ہی نہیں رہے گا، انسان نہیں چاہ، اس میں لگتا ہے میرا کنٹینیوشن ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں مجھ کو ملی، بہت ساری چیزیں نہیں ملی، میں نے کتنی قربانیاں دیا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مجھ کو کچھ بھی نہیں ملا اس کا، کیا انسان جو ہے وہ چاہتا ہے اس کے وجود کی بقا، اس کے وجود کا اگلا پارٹ چاہیے اس کو، لیکن سائنس اس کا جواب اس کو نہیں دیتا ہے، سائنس بولتا ہے انسان، اس کے باڈی میں اتنا کاربن ہے، اتنا سلفر ہے، اتنا یہ ہے، اتنا پانی ہے، اتنا یہ، ختم، زمین میں مل کے کیا ہو جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، ختم، وہ کھاد بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، کھان کیا بن گیا، کھاد، آدمی مر جاتا ہے، ختم، زمین میں مل جاتا ہے انسان، کیا اتنا ہی بس انسان، نہیں، اس سے آگے انسان کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اسلام اس کا جواب دیتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ایک ہے، تین، پانچ، پانچ سو پچپن نہیں، تینتیس کوٹی، چھتیس کوٹی نہیں، ایک ہے وہ، بس وہ ایک ہے، اور وہ ایک اتنا قوی ہے، اتنا قادر ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، ایک انسان کو یہ عقیدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی سہارے کی، کوئی سپورٹ کی، کسی اولاد کی، کسی بیوی کی، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، کسی مشورے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ ایک اللہ ہے، اور زندگی امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے، جس کی زندگی میں دین ہو، اگر اس کو کچھ نہیں ملا، صبر کر لیا، ثواب ملتا ہے، تو کھوئے ہوئے کو بھی آخرت میں ملے گا، کھوئے ہوئے کو آخرت میں ملے گا، ظلمن اگر کچھ یہاں پر پا بھی لیتا ہے، آدمی ایسا ہی نہیں جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، ایک انسان کا سینس آف جسٹس جو ہے ایتھیزم کے اندر، اس کو نہیں ملتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے دنیا میں جو ہے، یعنی بڑا جانور چھوٹے کو کھا رہا ہے، بڑا طاقتور چھوٹے کو نگل رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کیا جس میں پاور ہے وہ بڑا، کتنے لوگ ہیں جو اچھے ہیں، پاور لیس ہیں، ان کا کیا، ان کا انصاف نہیں، مر گئے، یہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے، ختم، اس کا کوئی انصاف نہیں، اس کا جواب سائنس نہیں دیتا ہے، اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے سائنس، مطلب ایسا کیا کرنے کا اس کو، سائنس اس کے لیے ہیلپ لیس ہے. لیکن اسلام اس کو جواب دیتا ہے کہ ایک ایک عمل انسان کا لکھا جا رہا ہے، چھپ کے نیکی کی تھی کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی نے جانا نہیں اس کو، اللہ جانتا ہے. گناہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، زندگیاں برباد کی تھی اور طاقت اس کے پاس تھی، کوئی پکڑا نہیں اس کو، ایسا نہیں جائے گا، وہ انصاف دلایا جائے گا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک وہ ہے جو سب کو جانتا ہے، اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں. انسان چاہتا ہے زندگی، جنت ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جنت. انسان چاہتا ہے کبھی موت نہیں آئے، ہائی لیول کی چیزیں ملیں، چیزوں میں کبھی کمی نہ آئے، میرے اندر کبھی کمی نہیں آئے، اور کیا چاہیے؟ جیسا دل کے جیسا چاہیے تھا ویسا ملے، اور ملنے کے بعد آئس کریم پگھلے نہیں، اور نہ میں پگھلوں، میری عمر بھی بڑھاپا نہ آئے، جوانی ہمیشہ، جسمانی قوت رہے، لذتوں کی کوالٹی ہائی رہے، اور لذتوں کے انجوائے کرنے کی کوالٹی بھی ہائی رہے، یہ دونوں صفات باقی رہیں، اور لذتیں کبھی ختم نہیں. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جو چاہیے دل کی تمنا پوری ہو، دل کی تمنائیں پوری ہوں. ایک ایسی دنیا ہے اس وقت میں ہے، جنت بنا کے رکھ دی اللہ نے، جانے والے جائیں گے، نہیں جانے والے نہیں جائیں گے. اسلام ایک دم سمپل ہے، ایک دم لاجیکل ہے. اسلام میں بہت زیادہ ایک آدمی کو یعنی کیلکولیشنز نہیں کرنے پڑتے ہیں، اسلام صاف ستھرا، دیہاتی کو بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس میں کوئی سپرسٹیشنز نہیں ہے، اس میں کوئی الاجیکل جمپس نہیں ہے، اس میں صاف ستھرا دین ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. جس آدمی کے پاس اسلام ہے اس کا دل سکون پا سکتا ہے. جس کے پاس اسلام نہیں ہے آپ اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھو، اس کی زندگی میں آپ جھانک کے دیکھو، ایک دم بچہ لگتا ہے. وہ کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، ایک دم نادان بچے کی طرح لگتا ہے، ایک دم بے چین انسان وہ ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا ہے. اس کو سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن، یا اس کو آپ کہیں آئیڈیولوجیکل سیٹسفیکشن، اس کو کبھی نہیں مل سکتا ہے. اسلام ایک غریب آدمی ہوگا، دیہاتی آدمی ہوگا، بہت کم کماتا ہے، اس کو کافی بھی نہیں ہوتا ہو، لیکن اسلام کے معاملے میں وہ ایک دم جو ہے رچ ہے، وہ آدمی امیر ہے. وہ اس کے سامنے بڑے سے بڑے امیر آدمی کو بٹھاؤ، کمپنی کے باس کو بٹھاؤ، جب بات کرے گا وہ زندگی کے مقصد کے اوپر بچہ دکھائی دے گا ایک دم. لیکن یہ آدمی ٹائپسٹ ہے، اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جو سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی انسان کو بڑا رکھتی ہے. سب کچھ ختم ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ جملہ یاد رکھیں، کیا کہا تھا حضرت عمر نے جب وہاں پہنچے بیت المقدس کے لیے؟ اس وقت میں صحابی نے کہا اچھے کپڑے پہن کے چلیے، بڑے لوگوں سے ملنا ہے. عمر نے کیا کہا؟ ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہم کو اسلام دیا، اب اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت چاہنے کی کوشش کریں گے اللہ پھر ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے. اسلام ہمارے لیے، ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری دوسری کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری جتنی بھی پہچان ہے وہ سیکنڈری ہے. کمپنی کا باس، ان کی اتنی بڑی مل ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس ایک کروڑ پتی ہے، یہ سیکنڈری ہے. سب بات، یہ پہچان وہ ہے جو قبر سے پہلے قبر میں ڈالتی ختم ہو جاتی. ابھی بولتا کوئی آدمی، ایک آدمی ہے بہت کروڑ پتی تھا، اس کو نہلا دھلا کے سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس کی شادی میں پہناتے، ایسا کپڑا تو پہنتا نہیں، پہنتا میٹنگ میں پہن کے جاتا ایسے کپڑے، لیکن اس کو اب سب نے پہنا ہے، اس کے دشمنوں نے نہیں پہنا ہے، اس کے سب سے قریب ترین رشتہ داروں نے پہنا ہے اس کو. سفید کپڑا، ایک دم کیسا کپڑا ہے وہ، کیسا میٹر ہے، پہنا ہے اس کو، پہنا کے مٹی میں ڈال دیا. اب کوئی آئے کون ہے، اب بولتا فلانا صاحب ہے، کوئی یہ نہیں بولتا یہ بہت بڑا آفیسر ہے، یہ کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی تھا، اب تو اس کی جائیداد کس کے ہاتھ میں ہے. اب بیٹوں کے بارے میں بولتے ہیں یہ بہت بڑے کی اولاد ہے، اتنے بڑے ان کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کی نہیں ہے، گیا ہو کمایا اس نے، لیکن کمایا اس نے گیا ہو اس کا نہیں ہے ابھی، اب ان کا ہے جو اس کے بعد رہے ہوئے. تو کیا ہے اس کا پھر؟ اب آپ پوچھئے کہ یہ جو گیا اندر اس کا کیا ہے ابھی، اس کا کیا ہے، اس کی مطلب یہ کس چیز کا مالک ہے؟ ابھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اب یہ انہیں اسی ایمان اور انہیں اعمال کا مالک ہے جو اس نے زندگی میں کیے، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے اس کا، اس کی کار وہاں کھڑی ہے لیکن اس کو لائے کہاں، قبرستان میں لائے کیسا اس کو، کار میں بیٹھ کے آیا، اب وہ کار ادھر ہی ہے، اس کا بیٹا ہے کار میں، دھوپ میں چل نہیں سکتا، بہت امیر باپ کی اولاد ہے، دھوپ میں نہیں چل، جنازہ دھوپ میں آیا اس کا، جنازہ دھوپ میں آیا اس کا، جنازہ کار میں نہیں آیا اس کا، جنازہ اسی میں آیا بغیر چاک کی گاڑی، مسلمانوں کے کندھوں پہ آیا ہے، آپ بتائیے کیا ہے یہ، مطلب زندگی ختم ہونے والی ہے، کامیابی کیا ہے پھر؟ سوال یہ ہے کہ جب اینڈ میں جانا کہاں ہے اپنے کو، کیا روم نمبر ہے اپنا، گھر کا ایڈریس کیا ہے، کامن ایڈریس ہے، وہ ایڈریس اپنا کتنا ہے، کتنا 3x6 کتنا رہتا ہے، آپ کی ہائٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہائٹ سے زیادہ کوئی بولے نہیں ہمارے ابا کو کیا تھا، تھوڑا گھٹن ہوتی تھی، ان کا آفس اتنا بڑا تھا، ان کا بنگلہ اتنا بڑا تھا، ان کے لیے کیا کرو، کھودنے والا کیا کہے گا، کون تھا آپ کا ابا، آپ کا ابا کون تھا، آپ کا ابا آپ کے گھر میں ویسا تھا، یہ قبرستان ہے، یہاں آپ کے ابا کے حساب سے نہیں ہوگا، ابا کے سائز سے ہوگا، ان کی ڈگری پراپرٹی کے حساب سے نہیں ہوگا، ان کا سائز کیا ہے، لاؤ رسی ناپو، اس سے تھوڑا زیادہ، وہ بھی کیوں، اترنے والے کے لیے جگہ چاہیے، اترنے والے کے لیے جگہ چاہیے، وہ ابا کی وجہ سے بھی نہیں ہے، دفن کرنے والے ٹھیک ٹھاک اس کو وہاں پہ لٹانے والے کے لیے، اس کے لیے جگہ تھوڑی سی تھوڑی چاہیے، اس کے بعد روم بند، دروازہ بند تو بند، بند تو بند، اب کھلنے والا نہیں ہے، کھلنے والا کب ہے، جب دوسرے کا نمبر آئے گا، پھر کھول کے اسی میں ڈال دیں گے، اس میں بھی مونوپولی نہیں، اس میں بھی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان کا پرماننٹ، بول نہیں سکتے، اس کھولی میں دوسرے کو بھی ڈال سکتے، لا کے بہت اڑچن ہو رہی، نہیں تمہارا ہے نہیں، تم کو تو رہنے دے رہے ادھر، ہم تم کو تو رہنے دے رہے، احسان مانو، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے قبرستان، ایسی جگہ دفن کیا جائے گا جو کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں، آپ کی پراپرٹی اپنی جگہ، آپ کو آنا ہے یہاں پر اللہ کی پراپرٹی میں، کیا یہ کامیابی ہے، پھر اس کا سارا کمایا ہوا، اس کی ڈگری، اور لاؤ ڈگری ڈالو، جنت پہ جائیں گے بتانے آئیں گا اس کو، منکر نکیر آئیں گے بتائے گا میری ڈگری اتنی ہے، منکر نکیر بولیں گے بتا مر ربک، تیرا رب کون ہے، میں سائنٹسٹ تھا، وہ رگ بازوں کو پہلے بتا، رب کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، فزکس کیمسٹری تیری رگ بازو کو نہیں چلتی، وہ یہاں بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا یہ تھا، کچھ نہیں، مر ربک، پہلے یہ بول اس کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، باقی سب پہچانا، سب بازو کو رکھ دے، وہ ہم کو فائدہ نہیں دیتا ہے، اللہ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا تمہیں، تو ساری دنیا گھوما ہے، سب کچھ جانتا تھا، ہزاروں کتابیں پڑھا، دنیا بھر کے سارے علوم تیرے قدموں میں تھے، سب ہٹا بازو، رب العالمین کو پہچان کے آیا کہ نہیں آیا، مر ربک، تیرا رب کون ہے، ماں دین، یہ ملک کا لا جانتا تھا، کرنسی کے لا جانتا تھا، کیمیکل ری ایکشنز کے لا جانتا تھا، فزکس اور کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے، کتنے یونیورس میں فاصلے کیسے ہوتے ہیں، کون سے قاعدے ہیں، سب جانتا تھا، نیوٹنز لا جانتا تھا، آئنسٹائن کا لا جانتا تھا، سب معلوم، ٹھیک رکھ بات، اللہ کا لا جانتا تھا، کہ اسلام اللہ کا قانون ہے، وہ جانتا تھا نہیں، مر ربک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، زندگی کا قانون اللہ کا جو زمین کے لیے تھا وہ تو جانتا تھا، ماں تیرا دین تو کون سے قانون پہ چلتا تھا، تیری زندگی کا ضابطہ کیا تھا، آزادی تھی، منمانی، شیطان، یا جو جی میں آیا وہ کرتا تھا، کیا کرتا تھا، ماں دینو، تیرا دین کیا، تیرا آئیڈیل کون تھا، من نبیوک، فٹ بال کا پلیئر تھا، جیسے بال دائیں گئے ویسے بائیں، دائیں بائیں، جیسا جیسا ٹی شرٹ اس کا ویسا تیرا، کیسا تھا تو، کس کو دیکھ کے کھڑے ہو کے بائیں ہاتھ سے کھانا اور کھڑے ہو کے پیشاب پاخانا، کیسی زندگی جانوروں کی گزارتا تھا، بے حیا اور دین سے دور، زناکار، گالیاں دینے والے، بدترین قسم کے لوگ جو صرف اسکرین پر آنے کی وجہ سے فیمس ہو گئے، ایسے لوگ تیرے نزدیک بڑے تھے؟ یا اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں میں سب سے زیادہ عزت دی، جو اللہ کی مرضیات کو بتاتا تھا اور اپنی زندگی میں نافذ کرتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نمونہ بنایا تھا، وہ تیرے نزدیک آئیڈیل تھا یا یہ لفنگے تیرے نزدیک آئیڈیل تھے؟ یہ نیچ لوگ تیرے نزدیک آئیڈیل تھے؟ تیرے آئیڈیل کون تھے؟ تو کس کو دیکھ کے اپنے کپڑوں کا رنگ بدلتا تھا؟ کس کو دیکھ کے تو اپنی گاڑیوں کا رنگ بدلتا تھا؟ کس کو دیکھ کر اپنے سر کا حال تو بگاڑتا تھا؟ کس کو دیکھ کے تو چلنے کا سٹائل بدلتا تھا؟ کس کو دیکھ کر کھانے پینے اور بات کرنے اور کنگھی کرنے کا طریقہ تو بدلتا تھا؟ کون تھا تیرا آئیڈیا؟ ننگے لفنگے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانیت میں سب سے کامل ترین انسان، جو زمین کی سطح پر کبھی چلا ہو ایسا انسان، وہ بہترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کلام کے لیے بلایا، وہ تیرے لیے آئیڈیل تھا؟ کون تھا؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تجھ کو اللہ کی طرف سے بتانے والا کون ہے؟ یا بابا تھا کوئی کہ تجھ کو ریس کے نمبر بتاتا تھا؟ تیرا آئیڈیل کون تھا؟ کون تیرے لیے رہبر تیرا کون تھا؟ قیامت وہ تو بعد کی بات ہے، قبر ہے یہ، اس کے بعد معلوم نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں سال رہنا ہے قبر کے اندر، اور پھر اس جواب کے دینے پر یا تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے یا پھر اس میں جہنم کی کھڑکی کھلنے والی ہے، کامیابی یہ ہے، یہ کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان سب کچھ کھونے کے بعد ایسا پائے کہ پھر وہ کبھی اس سے چھینے نہیں، کھونے کا ہے کہ نہیں؟ سب کو کھونے کا ہے، رونے والے روئیں گے، بہت روئیں گے، کتنے دن روئیں گے، ان کا ٹائم ہے، لمٹ رہتا، ہر ایک کا ڈی ایکٹیویٹ ہونے کا ٹائم رہتا ہے، روتے ہیں لوگ، روتے ہیں، بہت روئے، دور کا دوست تھا وہ آیا دیکھا گھر والے رو رہے ہیں، اس کا دل نرم ہے، وہ بھی رویا، آنکھ پوچھا، اس کے بعد پوچھا کون سی پارٹی آ رہی، کون سی پارٹی آ رہی، قبرستان، گھر پہ آیا رویا ہو، جنازے کے ساتھ چلا قبرستان میں بیٹھا، وہاں قبر کا انتظام ہو رہا ہے، کچھ رشتے دار بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بیٹا سر پہ رومال باندھے ہوئے اور وہاں دیکھ رہا ہے، سہرا ڈھونڈ رہا، کیا کچھ نہیں کر رہا، سہرا قبر کو لگتا ہے وہ سہرا اس کو دلہا بنانے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، کچھ نہیں، یہاں یہ بیٹھے ہیں، دوست ہیں، بہت جگری دوست ہیں، اس سے قرض بھی لیا ہے، اس کے بہت سارے احسانات بھی اس کے اوپر ہیں، لیکن گیا وہ، ختم ہو گیا، کیا گیا تو گیا، دوسروں کو وہ خود بول رہا ہے، بھائی جانے والے ہیں جاتے ہیں، کوئی رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، کل باس ایسا ایسا کمپنی میں کل میٹنگ ہے، کل یاد رکھو، تھوڑی دیر کا رونا ہے، گھر والے ہیں، بیٹا رو رہا ہے، بیٹا سوچ رہا ہے باپ گیا، میری شادی کی ڈیٹ فکس تھی اس سے پہلے چلا گیا، اب میری شادی پوسٹ پون کرنی پڑے گی، اچھا خاصا تیاری میں نے کیا تھا، اب ٹائم لمبا ہو گیا، بیٹی سوچ رہی ہے میرے ایجوکیشن کا خرچ بھائی چلائے گا کہ نہیں چلائے گا، باپ کا جواب ختم، اب اس کی جگہ بھائی لگا اور دھیان دیا تو میری شادی کا کیا، بیوی سوچ رہی یہ تو گئے اب میرا کیا، سب رو رہے ہیں، لیکن رونے والے کیوں رو رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، اب دیکھیں یہ زندگی کی کہانی ہے، یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے ان کو، لیکن انسان اینڈ میں اپنا ہی سوچتا ہے، کتنا بھی قریبی ہو اینڈ میں کس کا سوچتا، اپنا سوچتا، رو رو کے تھک گئے، دو تین دن ہفتہ ریگولر یاد آیا، ہر وقت یاد، ہر کھانے میں بھیڑ ہو رہی، پھر اس کی بہنیں، اس کے رشتہ دار اس کو بولتے کھائے گی نہیں کہ مرے گی تو، کھلا رہے اس کو زبردستی، اپنے ہاتھ سے کھلا رہے، دو تین دن زبردستی کھلا رہے ہیں، اس کے بعد وہ خود سے پکا رہی خود سے کھائے گی, کب تک؟ وہ بھی کہے گی کب تک روئیں گے. اس کے بعد وہ خود اٹھ کے کچن اپنا چالو کر رہی, پھر وہ مہمانوں کو کھلا رہی خود بھی کھا رہی, پھر کوئی ہنسنے کی بات بول دیا ہنس بھی دیے سب لوگ, بچہ کوئی کچھ گرا اٹھا کچھ بچے نے کچھ شرارت کی سب ہنسے, تھوڑا ہلکا ہو گیا. پھر بیٹا اٹھا چابی لیا, کہاں جا رہا پوچھے بڑے, نانا جان پوچھے کہاں جا رہا, دکان کھولنے جا رہا, تین دن سے بند ہے, گراہک کے فون آ رہے بار بار, فون آ رہے بار بار, اسٹاک پڑا ہوا ہے دینا ڈلیوری کرنا ہے, جا کب تک بیٹھے گا, جا جا جا, گھر والے وہاں چل چل جا, مہمان آئے تھے سب, چلو ہم چلتے ہیں جا رہے ہیں, خیال رکھو اپنا, زیادہ طبیعت خراب کر کے مت لو اپنی ہے, زیادہ رو مت, جاتے ہم لوگ بھی سب چلے جہاں کی وہاں. پھر کبھی کبھی یاد آتا ہے فلاں کے ابو ایسا کہا کرتے تھے, پھر تھوڑا سا آنکھیں بھیگ گئی بس, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ پاؤں پوچھ کے اسی طرح سے کہا. پھر یاد کب آ رہے ہیں, 15 شعبان کو, سال میں ایک بار پھر ختم. پھر بعض اوقات پھر قبر بھی نہیں مل رہی, کہاں ہے کہ نہیں, یہ انسان ختم ہو گئے, زندگی گئی ختم, کیا ہے اس کا خود کا, کامیاب ہو گیا ہے, کیا کامیابی ہے, کتنے دوست کتنے رشتے دار بیوی بچے کیا کچھ نہیں, سب کیا اس نے, سب کمایا سب پایا اس نے, اللہ کو پایا, گیا نا کام سے, یہاں سے تو جانا ہی تھا اس کو, اب وہاں جا کے کیا ہے, اب کس کو فکر ہے, وہی بیوی جو اگر آفس سے لیٹ آئے تو بار بار فون کرتی تھی کہاں ہے, اب فون آ رہا ہے اس کو, اب اس کا کیا ہو رہا ہے, بیوی کتنا سوچے گی کہ اب کس مرحلے میں یہ, اس کی قبر میں کون سی کھڑکی کھلی ہے, اس کی بیوی ٹینشن لے رہی ہے نہیں, اور یہ کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے, کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس کو یہ جا کے جنت کی کھڑکی کھول سکتی ہے کیا, بیٹا کھول سکتا ہے نہیں کھول سکتا ہے, انسان کا عمل اس کے لیے فیصلہ کرے گا, اس کا دین ہے دین, دین دنیا کا مال دولت عہدے ڈگریاں عزت رشتہ دار دوست احباب سب یہاں رہنے والے ہیں, المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, مال اور اولاد, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی زینت ہے, یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, والباقیات الصالحات, لیکن وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں, وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں, خیر عند ربک ثوابا, تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر چیز ہے, وہ خیر عملا, اور بہترین امید لگانے کی چیز ہے, امید لگانے کی چیز کیا ہے, وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم کو بتائے ہیں, یہ کرو جنت ملے گی کامیاب. اب اگر نیک تھا, فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں, یہ بستر پر لیٹا ہے, پرانا گھر ہے ایک دم اندھیرا ہے, لائٹ بھی نہیں گھر کے اندر, بجلی بھی کٹی ہوئی ہے بل نہیں بھرنے کی وجہ سے, اور چارپائی ہے ایک دم کمزور, اور یہ لیٹا ہوا ہے, بیوی سر پکڑ کے کونے میں بیٹھی ہے, اور بچہ بھی ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر, وہ بھی رو رہے ہیں, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, اب یہ لیٹا ہوا ہے چارپائی کے اوپر, اور کئی دنوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بستر میں بدبو پیدا ہو گئی, لیکن فرشتے آتے ہیں اپنی طرف سے, جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے, فرشتے فرشتے فرشتے ایک دم نورانی فرشتے, اور وہ فرشتے اپنی طرف سے خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں, اور اس سے کہا جاتا ہے اے پاک روح نکل بدن سے, اور اس کی روح نکالی جاتی ہے, وہ روح ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے ایک برتن سے ایک مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے, اتنی آسانی سے, اور اسے کہتے ہیں گھبراؤ مت, ڈرنا مت, ڈرنا مت, اللہ تخافو ولا تحزنو, موت کے وقت اس کو فرشتے کیا بول رہے ہیں, اللہ تخافو ولا تحزنو, نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا, وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے اب تک صرف وعدہ کیا گیا تھا. ابھی جنت ہے تیرے لیے, دنیا کی جہنم ختم, اب کیا ہے؟ جنت. کب سے؟ قبر سے شروع ہونے والی ہے. یہاں مرا, پانی گرم ہوا, نہلایا, کفن پہنایا, قبر میں ڈال دیا, مٹی ہاتھ جھٹک دیے, لوگ چلے گئے, قبر کا دروازہ, قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل گئی. بس کتنا آسان ہے. کیوں ایسا؟ فرشتے آ رہے ہیں, رب کون تیرا؟ میرا رب اللہ ہے. اور کون ہے؟ میرا رب اللہ, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. زندگی بھر اللہ کو رب مان کے جیا ہے. قبر میں سمپل جواب ہے, اللہ ہے میرا رب. تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے تھوڑا ایسا پوچھتے ہیں تاکہ برابر جواب دے, اس کو رحم سے سوال نہیں پوچھتے, سخت سوال پوچھتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. تیرے نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا معلوم پڑا؟ قرآن پڑھے ہم نے, ہم کو معلوم پڑا. کہتا ہے بندہ, ایک روایت میں ہے, اس سے پوچھا ہے تو تجھ کو کیسا معلوم؟ وہ کہتا ہم نے قرآن پڑھا, ہم کو معلوم پڑا. اس کو بتایا جاتا ہے, دیکھ یہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس میں جہنم کی آگ اس کو دکھائی دیتی ہے. وہ کہتا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا دیکھ, اگر برے عمل کر کے آتا یہاں جاتا, اب یہ دیکھ, اس کو باغ دکھایا جاتا ہے, خوبصورت ایک دم, تمنا اس کی ہوتی ہے. کہتا دیکھ یہ تیرا گھر ہے, یہ تیرا. اس کا گھر کیسا تھا جہاں چھوڑ کے آیا؟ اندھیرا ایک دم, سڑا ہوا گھر ایک دم, کب بھاگ کے جاؤں یہاں سے, ایسا جی کرنے والا. لیکن بتا یہ دیکھ, یہ باغ دکھائی دے رہا, یہ تیرا گھر ہے. اور اب ایسا سو جائے جیسا دلہن سو جاتی ہے, آرام سے بے فکر ہو جائے ایک دم. وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ جلدی قیامت قائم کر, جلدی قیامت قائم کر, تاکہ میں اپنے اس گھر میں اور اپنے گھر والوں میں جاؤں واپس. بتائیے کتنا ایزی ہے. مر گیا, کامیابی شروع. دنیا میں لوگ بھول گئے اس کو, رب اس کا نہیں بھولا, کیونکہ یہ رب کو نہیں بھولا تھا, اس کا رب اس کو نہیں بھولا. لوگ بھول گئے اس کو, کون تھا کیا معلوم نہیں, چائے کی دکان میں کام کرتا تو گیا خلاص, کون, کوئی ہسٹری کا کوئی پارٹ نہیں ہو, اس سے ہسٹری میں کوئی چینج نہیں آیا, اس سے زندگی میں انسانوں کی کوئی ٹریفک جام نہیں ہوا, اس کے لیے کوئی ٹریفک جام نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے عزت دار فرشتے آئے, عزت کے ساتھ اس کو لے کر گئے, عزت کی جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے طے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا تھا. جب اس نے اپنے رب کو یاد رکھا, جب اس نے اللہ کے دین کو یاد رکھا, جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یاد رکھا. اللہ نے اس کے لیے پہلے سے جگہ بنا کے رکھی ہے, یہ گیا بھی نہیں ابھی جنت میں, اس کے لیے وہاں جگہ طے ہو چکی ہے. کامیابی اس کا نام ہے. تو چاہے آدمی امیر ہو, غریب ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, صحت مند ہو, بیمار ہو, اپاہج ہو, اللہ کے ہاں اگر اس کی زندگی میں دین ہے, اللہ کے ہاں اس کے لیے جگہ ہے. من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو نیک عمل کر کے آئے, جو نیک اعمال کرتا رہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وهو مؤمن, بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو, فلنحيينه حیاتا طیبہ, تو ہم ایسے انسان کو ایک عمدہ زندگی عطا کریں گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں, یہاں وعدہ دنیا کا ہے, فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اجر دیں گے, ان کی تقصیر سے درگزر کر دیں گے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوڑ دیں گے, پکڑیں گے نہیں اس پہ. لیکن انہوں نے اللہ کو یاد رکھ کے, اللہ کے حکموں کو یاد رکھ کے جو زندگی گزاری ہے, ان کے ایمان اور عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے, بلکہ ان کے ایمان و عمل کا بہترین بدلہ ان کو دیں گے, جنت ان کو دیں گے. اور جنت سکسیس ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی جنت ہے, ایسی کامیابی جو اعلیٰ ترین ہو. ایک غریب فقیر آدمی, اس کو جنت مل جائے, دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ جو بہترین زندگی میں رہا, جوتے کے قریب بھی بیٹھنے کی لائق ہی نہیں اس کی, کچھ نہیں اس کے پاس. ایک جنتی کو اللہ دنیا سے کئی گنا زیادہ دے گا, زیادہ دے گا. اس کے گھر کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی, بتائیے کیا ہوگا اس کو. اتنا ایک دم خوبصورت سواریاں, سب کچھ اس کو ملے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کا اجر ہم کو ان کو دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق. آدمی ہمیشہ اس کا گراف اوپر نہیں رہتا ہے, نیچے اوپر نیچے اوپر ہوتے رہتا ہے. اللہ نیچے والی حالتیں چھوڑتا جائے گا اور اوپر کے اعمال دیکھ کے اس کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور زندگی کا مقصد, صحیح مقصد چننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ